hituri Kiss FM. Kiss in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Kiss in the mix, live din Piața România. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. Începe Kiss in the mix cu Olix și Marian Boba. Bună seara. Salutare, domnule, bună seara. Bine te-am găsit, DJ-ang și-a luat o zi liberă pentru că astăzi e o zi mare pentru DJ-ang. După ora 22 începe o nouă emisiune la Kiss TV, un top 10, o să vă povestim puțin mai târziu despre el. Și DJ-ang e acolo, nu zic că nu știu despre ce e vorba. Emisiunea e înregistrată, dar... Se vede el acolo, nu apare el la televizor, visul lui de viață. După ora 22 îl vedeți pe, sau îl vedem cu toții pe DJ-ang la Kiss TV, un top foarte, foarte tare. Începem, Kiss in the Mix, așadar, live din Piața România. Avem SMS-uri, avem numărul de SMS, încă nu avem SMS-uri, vă așteptăm cu dedichisuri, 0722 20 60 20, numărul de SMS. Puțin mai târziu o să dăm startul dedichisurilor și pe facebook.com/KissFM România. Iar acum începem 40 de minute non-stop hits, primele 3 piese, Arash, Broken Angel, Timberlake, So Shy, Morning After Dark. Și imediat ne întâlnim și cu Sahara, piesă nouă, o știți deja, I Wonder Why se numește ea, la Kiss FM. Ascult! Dar hituri! I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Only broken angel. Come and save me before I fall apart. Come on. secret for ya. I never sleep when comes the night, but every time I snap my fingers, I switch back into the light. My moon belongs to your sun, your fire is burning my mind. Is it love or is it less? Something that I just can't describe. Am I the one and only? Cause you're the only one. It felt so long and lonely, waiting for you to come. It's looking bright and early, I'm willing to close my eyes. This is the unusual story, Timbo is so shy. I wonder why we can be together. again, I'd do anything to have you again. I'll say it again. Am primit deja o grămadă de mesaje de la voi. Și dacă le-am primit, hai să le dăm citire din partea lui Ovi pentru cea mai tare masează. Wow, oh. Sună asta din Arad, Nela, noul single Laura, un vis. O pregătim puțin mai târziu. Hai să vedem ce mesaj am mai primit. Vă iubesc, puteți să dați, vă rog, melodia cu Mandinga. Eu și iubitul meu, George, vă ascultăm mereu. Vă pup și vă iubesc, semnează Roxana. A, pentru cea mai frumoasă fată, Nicoleta cu mesajul Te iubesc foarte, foarte mult. Florin din Brăila semnează mesajul ăsta. Și salutare, Kiss FM, aș dori și o melodia Pitbull și Mohombi, suavemente din partea mea, Mats, din Vulpeni, pentru toți prietenii mei și pentru voi. O găsim și pe suavemente. Suavemente. Și apropo de suavemente, că nu știu ce piesa asta mă duce cu gândul la DJ Jonesy, o să ne întâlnim și cu DJ Jonesy și Aner puțin mai târziu, undeva după ora 8. Iar până atunci, în vreo 30 de minute, alături de noi vor veni băieții de la Fly Project. Bine, dacă o să vină, mai am invitat-o, da. Să vedem. Eu zic că o să ajungă. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Libby și Mona, Sweet Love. Mai avem Maximilian cu MFX, Sophie. Și Mina K, Everybody on the Floor. La Kiss FM, asculți doar hituri. You put a smile in my heart, nothing can tear us apart. și la Kiss FM ascult doar hit-uri. E sofisticată, mă, tu vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine, că e sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Cu siguranță știe mult prea multe pentru vârsta ei. Uite cum te ține după fusta ei. Vre, te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nou. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. Dar ti trebuie să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e pe-atât deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o palumă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. E sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Și n-are gânduri prea mari cu viața ei. De obicei umblă mulți după fundul ei. Și trec nopți una după una, tu nu vrea. Trec nopți una după una, tu nu vrea. Să se bagi pentru că n-am lozul suficient cât se mențină bronzul. Trec nopți una după una, tu nu vrea. Trec nopți una după una, tu nu vrea. N-am bani să viu ăla care-i place. N-am bani să-i dau să se îmbrace. Bani să viu ăla care o plimbă. Bani să viu ăla care o schimbă. Și n-o pot atinge. N-o pot convinge măcar un minut să stea. Că nu e cum crede ea. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o palumă, nu e de tine. Că sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Aoleu, așa. Și să vă spunem că în weekend avem te auzi? Nu, tu mă auzi? Eu te aud, acum tu nu știi. Hai că vorbesc așa, sport, hai, stau căștile, dar n-au nimic în ele, pe bune. Nu auzi. Și nici pe tine nu te mai aud, asta e culmea, că mi-am pus căștile, știi? Hai, reglăm, mi se pare. Da, am apuzat pe ceva? Nu. Nu vreau, am luat eu alte căști. Ai luat căștile la video. Perfect. S-a rezolvat. Bun, vreau să vă spunem așa că în weekend avem să aud de altceva. E ai rezolvat. Dacă și ăsta la căștile mele. În weekend activitate mare, suntem din nou la Winter Kiss. Se întâmplă așa, se întâmplă în Sinaia, Dan Fințescu și DJ Jones e acolo. Pe pârtia din Poiana Brașov o găsiți pe Alice de la Kiss împreună cu băieții de la Moving Element. Iar în Predeal, în Predeal, DJ Anc și Olix, două ore de Winter Kiss, Kiss in a Mix, live de acolo de pe pârtie. Ne întâlnim și în Azuga, Olix și DJ Young, pe pârtia Sorica de acolo. Sâmbătă și duminică de dimineață vom fi acolo, avem și parte de concerte. Și colegii noștri vă așteaptă și pe alte pârtii importante din țară, pe pârtia stai că era, dar am uitat Rânca. Cât despre mine vă găsești pe pârtia de aici din Plața România în fiecare zi de weekend de la 19 la 22, cu mixurile lui DJ Jonesy mâine cel puțin, iar sâmbătă și duminică cu playlist frumos. Și că tot vorbeam de weekend, în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM. Vineri, Olic și Dan Fințescu împreună cu DJ Jonesy și Aner sunt în Club After Eight din Cluj-Napoca. Abia așteptăm să ne întoarcem acolo. Iar sâmbătă, în Club Dasocado Reloaded din Târgoviște, de acolo transmitem live partidul, începând cu miezul nopții sâmbătă, iar până la miezul nopții distracția începe de la ora 22 cu un mix de încălzire de aici, din studioul central din București. E un mix de încălzire semnat DJ Ask, împreună cu tine, sub semnatul Marian Boba. Hai să continuăm cu mixul. Am zis că am dat și startul de richisurilor pe facebook.com/kissfmromania. Așteptăm acolo mesajele voastre. Încercați să nu vă lungiți foarte mult cu cum ele. Cum facem noi acum? Da, exact. Și continuăm mixul așadar. Play Mini, Abibi, Speed of Sound de la Deep Central și o piesă foarte tare, Florida cu Sia, Wild One se numește ea. La Kiss FM, asculți doar hituri. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy doubt, tripping on love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. You've got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. like she don't care. We like almost there, the right vibe. Ready to get live, ain't no surprise. Take me so high, jumping those dives, surfing the crowd. Ooh, said I gotta be the man, I'm the head of my band. Mic check, 1, 2. Shut them down in the club where the Playboy does. Till they all get loose, loose, out the bottle. We all get fit in again tomorrow. Gotta break rules, cause that's the motto. Club shut down, 100 supermodels. Hey, I heard you were. When the sun come through, uh-oh, it's on like everything goes. While I'm locked, baby, to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't talk at high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life told Muhammad that we hit Spain. Too easy with the deal, we get insane. Din Piața România, încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits, nu înainte să ne ocupăm de derichisurile voastre de pe facebook.com/FM România. Avem așa de la Gianni, ce-mi place mie numele ăsta. Salutare băieți, abia așteptam să intrați voi la butoane. Un derichis pentru fratele meu Robert, pentru cel mai bun prieten Badea. Mulțumesc, sunt de cei mai tari, să rămână, mulțumim și noi. Adina Maria zice, la mulți ani Dan Fințescu. Apropo, să-i spunem și noi la mulți ani colegului nostru Dan Fințescu. Îi spunem la mulți ani și lui Doru de la Deep Central și lui Mihai Bendeac. Asta că... Bă, da, toată lumea s-a răscut astăzi. Să le spunem tuturor la mulți ani. Mai avem de la Chris un dedichis chiar pentru colegii ei și pentru mine, cu mesajul succes mâine la testul de la română. Multă baftă! Da, păi, cum știe lumea să scrie în ziua de azi, chiar aveți nevoie de succes mult. Andrei, vreau și melodia Hotel Național pentru toți prietenii mei și pentru mine, Olix DJ Ang. Să știi că astăzi este Marian Boba alături de noi. Mai avem așa un dedichis, piesa Mandinga, surioarei mele Adina, frățiorului Dark X, cu mesajul îi iubesc și îi pup. Și încă unul de la Loredana să fie pentru toți chisomanii și pentru Dan Fințescu, cu mesajul la mulți ani! Și de la noi, la mulți ani, Dan Fințescu! Hey! Facem o pauză scurtă, au ajuns și băieții de la Fly Project. Imediat după pauză ne întâlnim cu Luckily I Follow Rivers și vorbim cu băieții la Kiss FM. Asculți doar hituri! Right back. Yes. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Oh, I beg you, can I follow? Oh, I ask you, Live din Piața România, ne-am întors în direct alături de voi. Ia gata, am regulat și volumul, am regulat și piesele. Și de data asta ne-am mulțit. Dai să vedem, nimerim și microfoanele. Ori doi. Doi, doi, doi. Ori doi, ne-auzim. Bună dimineața. Ori doi, ne auzim, e toată lumea bine. Fly Project. Apropo, a început să ningă. Da? Ninge afară? Da. Așa asta mă că ningea și când a venit noi. Eu și, le și am un sfat pentru toți bucureștenii. Luați fraților metrou, că e mai bine. Și lopata. Da, și eu lopata. Eu zic că super are un alt sfat. Băi, deci eu să-i mulțumesc taximetristului de la Unirii care... Cum să vă spun? Indicativ. Să sune frumos. Na, bun frate. Ești pe taximetriștia care vi se uite, îi întreb, liber? Nu, nici nu se uită la tine. Te nu înțeleg de ce... Ai frate, mă lași. Puteai să vorbi, eu nu înțeleg de ce stau în rusă sau în engleză. Cred că omul vrea să facă bani. Bună dimineața, bine v-am găsit la Kiss Kiss in the Mix. Ei, bun. A venit trupa Fly Project, ce faceți, băieți? Cum a început? Eu, astăzi, în seara, așa sunt aplaudați. Stai, mă, să punem astea așa, astea așa. Suntem la plața! Asta vorbim. Ce bine aplaudă, Dan. Ce faceți? Cum a început 2012 pentru voi? De excepție, cu vacanță. Unde? Stai, mă, parcă am văzut poze. Eu la New York. Că... la New York ai filmat. Vorba prietenului Ceaușu la New York. New York. La New York. Și domnul Dan în București, presupun. Da, mă, făceam și noi poze. Dar vorbește și vorbiți, ia. Vorbește cu mine, pentru că nu vorbiți cu poze cu de-astea. Da, Dan la București, parcă, din câte știu. Concediu sau neconcediu? Am rămas la București, că eu am rămas fără viza. Nu am prea viza. După care... Nu, eu s-a dus la furat după primul oară și eu am luat viza înapoi. După care am început concertele. Brusc au început, ceea ce e de excepție. Și astăzi m-a luat o mare frumusețe de răgușeană, se aude. Da, ca de obicei, e vocea ta. Acum înțeleg de ce nu a vrut să le ia taximetristă. Așa, așa răgușit păi te-ai prezentat. Liber, frate, liber! Bun, hai să ascultăm piesa voastră, povestim imediat după. Noutăți despre trupa Fly Project, ne spuneți de clip, cum l-ați filmat așa, jumate în București, jumate în New York, unde ați mai filmat? Unde? L-ai filmat la Eli. Ale, tot viză trebuie. Tot viză. Hai, ascultăm muzica, ne auzim imediat la Kiss FM. Asculți doar hituri. Bă, bă. Amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh, malea sin pala, oh, matela, noche samba. chema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Piesa e în urcare, nu? E încă în urcare, uite, e... E domnul Michel Telo, cam greu să-l dai în jos. Nu că e mai slab decât mine și... De tine nu sunt gras, eu rețin apă. Eu zic să te dai bine pe lângă ei, cine știe, poate săptămâna viitoare o să le mulțumești că ești number one. Cum ar fi să fiu number one? Cum ar fi? Număr 1! Cum ar fi? Să iubești două femei. Tu ești domnul Michel Ariar. Băi, cum a fost cu filmatul videoclipului? Azi jumate în LA, jumate în București, unde ați mai filmat? Da, pentru că Dan a fost prins, l-a furat odată, eu l-am viza. Da, a furat pe tenipiatul de la Țărani. Fura niște idei. Nu, ne-am dus jumate, eu cu tânărul domn Alexandru Ceaușu, care este. Așa. Și am filmat o primă jumătate în Statele Unite. A doua jumătate a clipului am filmat-o la București. Cu toată lumea. Cu absolut toată lumea. Asta, ei nu au avut bani să filmeze tot acolo. 2-3 zile în ele. Și ce a mai rămas la final? Bă, la mânghe, frate, gata. Lasă. Dan oricum are cadrele singure. Adică e singur și pe el ați filmat. Mă aflu și eu în LA. Dacă observați, l-am dat în spatele. El este LA-ul. El e the only one. Nu, el e liftul de la LA. E bine remixul ăsta, bine de tot. Da, e un băiat, îl cheamă DJ Dark Swan. Adică Văduva Neagră, dacă am foarte mișto. Înțeles eu bine. Foarte tare. E un bootleg, un mashup, un ceva de genul. A luat două piese. Nu puteam să știu ce. Mi l-a arătat Olex în seara asta, spune ce să iau. Bunti Auzi că e de club, e frumos. Băieți, date de contact, Facebook, Twitter, unde vă găsește lumea? Strada Mureșenilor. Date de contact. Date de contact, putem să ne întâlnim la Unirii, la acolo, în față. La taximetri. Toată lumea? La taximetri. 505. Păi știi pe aia? Așa. Foarte, dar unde ai văzut bucureștean vreodată în viața ta să nu știe piesa aia? Da, exact. Cheamă-mă și vei veni. Voi veni. Ce mai, despre asta vorbim. Nu mai zic că le-am luat cine amendă ca... Da, despre asta vorbeam, despre datele de contact Fly Project. Flyproject.ro în prima fază. Da, trebuia să vorbesc pe intro cafă. Dacă tot am ascultat piesa mai devreme, am pus și bootleg-ul ăsta pe sub. E bine. Flyproject.ro, dacă tot stăm să ne gândim la treaba asta, te duce direct pe facebook.com/flyprojectofficial. Deci site-ul... în LA. De ce? Că Facebook-ul e tot pic în momentul ăsta. Ne vedem acolo, suntem pe Facebook, pe Kiss FM. Despre ce vorbim aici? Mai suntem și pe Twitter. Da. Ăla e puțin Tudor Ionescu legat. Adică e puțin altă așa. Da, bine, de seama că nu pun părerile mele mult prea personale. Da, că se reprezintă. Un high five ceva aveți, băi? Cum? Un high five ceva. Băi, aveam un high five. Acum high five! Hai, i-am uitat parola. Nu zic eu, s-a desfințat high five între timp. S-a fi desfințat, nu știu, am uitat de vă câțiva ani. Dar nu contează, suntem aici, suntem online. Mă uitam pe Facebook-ul vostru și știi ce nu văd? Datele alea de concerte pe care le pui de obicei pe contul tău. Sau sunt ce aici? Sunt numai că se updatează din când în când. Am înțeles. Deci oricum, dacă vreți să vedeți unde cântă trupa Fly Project, dați-i add sau follow lui Tudor Rivers pe Facebook. Follow Rivers. Follow Rivers. Follow Rivers și follow Dan. Dan, mai zic ceva? Ceva. Ceva. Băieți, mulțumim mult. Stai aici, ca să ne distrăm. Ai auzit cu oare, băieți, mulțumim mult. Deci, practic, plecați să bubeți apa aia în continuare. Ce faci, băieți? I-am întrerupt de la o apă plată și eu... Vin din Vitan până la plața. Păi, înainte ne pregătim pentru o piesă nouă de la Voltaj. Pot să spun eu? Da, dar la cât ai dat pe apa aia? Adică trebuie să o vei până la capăt. Să lasă acolo. Play, o apă. Ce ascultăm acum la Kiss FM? Următoarea piesă, Voltaj. Nu știu, e prea departe monitorul, nu vă piesa. Zice, dă vina pe Voltaj. Yes! Nu e prea departe, ești tu prea... Ochelari. Pe pup! Băieți, vă pupam, mulțumim mult. Facem poze, ne filmăm. Până pe Facebook. Ne vedem pe Facebook. Stai așa că eu deschisesem YouTube-ul vostru și mă uitam așa, 7.400.000 de view-uri are piesa și videoclipul, ușor, 200. Ușor, e de-abia, da. 200. E de cât, de-abia. Bă, cum i-ați găsit pe oamenii aia? Cu ce auzi? Baftă cu o prietenă foarte bună din state, cu Angelica V. Domnișoara Angelica, o știm, Dacă nu era Angelica, era morți în momentul ăsta. Deci, cine nu știe piesa, muzica, să o asculte după net. După net? Adică mergeți aici în spatele monitorului, după monitor. După monitor. Ia un pahar, ia și cu telefonul ăsta după masă. După masă. Așa. Doilor, o să le mulțumim prietenilor voștri, prietenilor noștri de la Kiss FM pentru invitația de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix. Ce ne zic la radio? Pe la noi? Ne vedem data viitoare! Nu pot să vă adică la radio. Și trebuie să închei intervenția cu la Kiss FM, ascult doar hituri. Ia! Hai, toți patru, toți patru, da? Păi, da, pe intră. Stai că am unii... Pregăsesc să pregătesc că intră. Da, că să înverzi monitorul. Voi vorbiți acolo. Ecran albastru, ecran albastru. Ecran albastru, ecran verde. Difuzor că nu mă auzi mai tare. Beatul ăsta că te ține în picioare. Iar-ți suflă-n buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc. Soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc. vina pe ea. Got a memory. live din Piața România, Maria Boba și Olix împreună cu voi. Hai să vedem ce mesaje am mai primit de la voi la 0722 20 60 20. Mamă, credeți-mă, sunt cea mai bună, aș dori și melodia lor a un vis. Dedic toate celelalte melodii din această seară pentru prietenul meu Joe și, normal, pentru voi, vă pup, vă iubesc, Flori din Podenii Vechi. Aș vrea și un dedichis din partea lui Cristi pentru soția Loredana, pe care iubesc foarte, foarte mult, pentru îngerașul nostru Alexandru, care vă ascultă și nu ne lasă să schimbăm postul. Îi mulțumim lui Alexandru cu această ocazie. Special pentru Măriuche, melodia Laura un vis, domnul Măriuche de la Sighișoara, dacă ține bine minte. Auzi, bro, dar tu ai Laura un vis, că toată lumea o cere, o avem. Dar bineînțeles, cum e aici, stă, uite, e lângă ușa, pregătită. Aș dori și eu pentru Dalinda, dacă se poate, această piesă, pentru... Aș dori și eu, Dalinda. Da, ia, semnează mesajul ăsta. Sunteți super pupici de la Roxy din Prahova. Bun, continuăm cele aproape 40 de minute non-stop hits, că ne-am lungit un pic cu băieții de la Fly Project. Marian Boba și Olix împreună cu voi. O să dăm imediat startul de dechisurilor pe facebook.com/kissfmromania și continuăm cu trei piese foarte, foarte tari. Avem Adano Marc, Lucenzo, Danza, Cudura. Imediat Martin Solvic și Dragonet împreună cu Idoling, Big in Japan și Dia, Don't Know. La Kiss FM, ascult doar hituri. Maria Boba împreună cu voi. Imediat dăm din nou startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Continuăm cele 40 de minute non-stop kids. băieții de la... Da, a, ți-am luat și mouse-ul, nu? E bine. Băieții de la Fly Project au dat un interviu pentru Kiss TV, dar și pentru site-ul kissfm.ro. Am zis că dăm startul și vă spunem că din nou în weekend suntem la Winter Kiss. Avem așa, îi găsești acolo pe băieții, pe Olix și pe DJ Young, pe pârtia din Predeal, sâmbătă și duminică. Pentru Winter Kiss Kiss in the Mix la munte în Poiana Brașov, o găsești și pe Alice împreună cu băieții de la Moving Elements, cum îi spuneam, în Poiana Brașov, iar în Sinaia DJ Jones și Dan Fințescu. În fiecare zi de weekend nebunia se transmite live pe Kiss FM de la 13 la 17. Ce s-a întâmplat oare cu microfonul tău? Nu, eu vorbesc așa. El e bun, dar eu vorbesc așa ca dat, așa. Eu nu o fiță. De la atâtea schimbări pe aici prin studio, se întâmplă și mici dereglaje tehnice, precum puteți observa. Am și-o în cap niște dereglaje, nu știu dacă sunt tehnice, dar ce-am născut eu. Și cât o vorbeam, și de weekend, vă spun că partidul Kiss FM este vineri în club After Eight din Cluj-Napoca, Olix, Dan Fințescu, DJ Jones și Aner. Iar sâmbătă suntem live din club Dasa Coadă Târgoviște, în direct pe Kiss FM și cu domnul Marian în studio. Bun, acestea fiind spuse, continuăm cu o piesă foarte tare, o piesă care a făcut ravagi în cluburi la vremea ei. Chris Meyer și Connector for the Love of Music. Mai avem Elena Gheorghe, Your Captain Tonight, piesă lansată chiar aici la Kiss Kiss in the Mix. Și vine și Tiny Temper, una mai veche, Written in the Stars. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Asculți doar hituri! Hey, yeah. Rapping up. Please connect to talking to you. I got my man DJ Chris Meyer on my side. We wanna give you some advice, you know, for all the kids, for the youngsters struggling, trying to be a DJ, but a lot of money, bitches, fame, stuff like this. Something. If you wanna be a DJ, a real DJ, you gotta do it for the love of music. And guess what? We got some examples. Music is rhythm, music is lyrical. If you ain't got this, you should ask Olix for more optical. Get your kiss on, go on the radio. You don't know why Andrea Berga is this on the song. For the love of music. And you wanna know why? 'Cause finally you're doing it for the love of music. Thank you. money is the root of the evil it pays. But have you ever been so hungry it keeps you away? Mate, now my hunger will leave my main brain. It feels like a long time coming, fam. Since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to taste it, but I wasn't going nowhere, running, man. I knew that maybe someday I would understand. Trying to change the 10 to 100 grand. Everyone's a kid that no one cares about. You just gotta keep screaming till they hear you out. Bineînțeles că merge. Ce folosesc eu, merge. Merge, merge. S-a reparat, s-a rezolvat. Hai să dăm un refresh pe Facebook. Deci trebuie să vă dăm o să punem o poză mai târziu să vedeți ce SF am făcut studioul nostru. Da. Da, ne-am mutat pe zi Star Trek, așa. Cătălin zice așa, să fie pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Nu mai zicem continuarea. Nu că n-am multă baftă. Da, multă baftă, așa, derichis pentru Chris din Brașov cu melodia Laurențiu Duță, strada fără nume. Ce trânt am luat eu, mai mâncăm zăpadă. Sper să nu mai mâncați zăpadă. Mai ales... Da, să nu mâncați zăpadă. Avem o glumă de-aia cu zăpada galbenă. Galbenă nu. Salutare băieți, îmi dedichis pentru cei mai buni prieteni ai mei, Lali și Alex. Mulțumesc, de la Alexandru vine mesajul, de la Cătă pentru toți cei din Node, pentru toți chisomanii cu melodia Sioti Pegu. Trebuie să fie. Gianni Stil zice așa, chiar așa băieți, forța. Bine, mai hai să zicem forța Steaua, dacă Gianni oamenii zic... Gianni aici pe la noi dată. Da, păi ne-a bucurat să nu se repete de richisurile. Avem așa, așa de la Alex, nu, un dedichis. Cu cine joacă Steaua? Cu Twente, mă, cu Twente. Cu Twente? Atunci... Puteai să mă întrebi pe mine. Da, bine, să ne bucurăm. Bun, avem un dedichis pentru Moșu Aviator Taste de la Craiova cu mesajul să ne trăiești melodia Turn Me On de la David Guetta. Ok, așa, și încă unul de la Alin. Vreau și un dedichis pentru toți cei care sunt pe frecvența Kiss și mai mult pentru fosta mea prietenă Loredana. Mie cam dor de ea. Mie cam dor, băi, mie cam dor de ea. Da, acum ce să faci cu apă, cu ghilimele, cu apostrof cu ăsta. Dăm monitorul ăsta în spate, mamă. Nu trebuie mă apostrof, trebuie cratimă. Ce să mai... bat reclamele la ușă. Cioc, cine e acolo? Reclamele. Facem pauză scurtă, DJ Jones și Sean Air au ajuns, sunt alături de noi, o să povestim cu ei în câteva clipe. Da, Kiss FM, asculti doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Yeah, we're diamonds in the light, and we're standing side by side as the shadow crosses mine. What it takes to come alive. I'm venit băieții. Niște băieți mai liniștiți de data asta. Josi, ce faci, mă? Stai așa, că nu l-am mai văzut pe ăsta de săptămâna trecută. Pune de la, din Sinaia, de la Winter Kiss, colegul meu de la Hit Hit in the Mix. Bună seara, trebuie să-mi bucurești de ca să te aud? Da, nu, dacă așa ușor, să nu strici preț. Ca să te aud și pe tine, da. Nu, eu vreau să-l aud pe Marian cu delay. Josi și Aner au venit. Seara bună. Salutare, bună seara, bine v-am găsit. Ce bine că am ajuns într-un final. Se simte diferit că eu sunt DJ și el este voce. O, da. O, da. Ce vrei să spui, că mixez mai bine decât el, nu? Da. Vocea. Cu siguranță. Da, Jonesy a venit cu o zi mai repede în București. Mâine o să mix... Mâine? Da? Da, mâine mixează împreună cu Marian Bob aici. Bine, la... el pregătește da. Setul, că are treburi la munte acolo, nu... Nu ne mai vedem de ceva vreme. Și Aner, Aner nu prea ajunge el prin București, așa, cred că doar o dată pe an sau... Și mai rar, cred. Dar și când ajung. Când ajunge, da. Mai rar și mai drăguț și frumos și... Aner a venit special în București astăzi ca să le mulțumească fanilor, tuturor celor care au votat piesa... O, da, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc din suflet. Tot... Știi că a votat toată lumea piesa și este propunere Hit To Be în Fresh Top 40. O, da, vă rog, votați Aner, remember. Vă mulțumesc tare, tare mult. S-a votat deja oricum, dar votați-o cu Aner! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Le mulțumim tuturor fanilor că, să știi... Ai o domnișoară, nu știu dacă e din Cluj, de unde e, pe Facebook-ul nostru, îi se spune Anera. Anera, da. O știi pe Anera? Da. Anera, te așteptăm aici pe facebook.com/kissfmromania să-l întrebi pe Aner ce vrei tu. Răspund cu mare sinceritate. Piesa este a lui Aner, dar am înțeles că ai lucrat și cu DJ Jones la piesa, ai mai lucrat și cu altcineva. Dă-ne, sau dați-ne voi detalii, povestiți-ne. Am lucrat cu Alexandru Malski, un foarte, foarte bun prieten al nostru de la Cluj-Napoca. Tradiționalul Alex de la studio, nu? Alex de la studio, așa, da. Așa știe toată lumea. Alex de la studio. Mulțumim mult, Alexu. Am lucrat și cu Jonesy, bineînțeles. Jonesy a făcut și extended-ul la piesă, nu? Eu fac extended la orice. O să ne facă extended într-o zi la viața pe care o trăim. Să trăim mai mult și bine. Am și niște frumoase. Dă-mi un jingle Kiss Kiss in the Mix și fac extended. O să-ți ducă un jingle la vreo 40 de minute aici, știu, un extend în dolar. Să fie. Hai să ascultăm piesa, că o ținem aici în loop. Ok. După loop povestim. Dacă aveți întrebări pentru Josi și Aner, le așteptăm aici pe Facebook. Și dacă vă place foarte mult piesa asta sau dacă vă place, pur și simplu, scrieți-ne aici pe Facebook, facebook.com/KissFM România. La Kiss FM, asculți doar hituri. Remember, remember me. You will always be. Don't lose your heart. We will never be apart. I will be next to you. I'll be here for you. Yeah. Don't say goodbye. Everything will be alright. That's what she said to me. She said to me, yeah. Remember the time we spent together. Remember, remember me. You will always be a part of me. Remember the time. Remember, remember me. You will always be a part of me. You will always be a part of me. Yeah. I don't wanna sleep, 'cause my dream is apart. I feel this pain so deep, deep into my heart. Yeah, yeah, yeah. I'm not that strong. I can make it without you. Tot Andrei sau Aner aici în studio, l-am rugat să și cânte frumos, să audă toate fanele de pe Facebook. Gata, stingeți bricheta. Măi, ar trebui ciudat, Marian? Nu, așa vorbesc eu ciudat. Așa vorbi, ia, mai zici ceva. Olix, Olix, Olix, Olix, Olix, Olix. Hai ce-mi place. Așa, hai că mai bine. Punem efecte ca la nuntă. Așa, hai să vedem ce zice lumea pe Facebook, ca să vedeți câți fani aveți. Măi, aici lumea pe Facebook zice de bine. Zice că piesa e tare, superbă melodia, scrie Livia. Mai avem, uite, Disa Răzvan, tare piesa. Ce poate să zică lumea, de cât de bine? De nașpa, uite, hai. Vrei să... de nașpa, stai așa, un mesaj de nașpa. Super, live, mai vreau. Jonesy și Aner, bănesc că mâine veți fi prezenți cu partidul. Da. Bineînțeles, da, mâine seară da. Zis că facem back-to-back la Cluj-Napoca, în club facem after eight acolo, da. Neon to neon, mâine seară. Cred că partidul e singur eveniment care crează, uite, crează găsit... nebunie. Scuze, l-am găsit un mesaj de nașpa. Ia. Fără nicio jignire, dar am crezut că Aner e fată. M-am deghizat. Nu, mă, nu e băiat. Sau nu? Da, așa că vreau să văd. Așa sună voce de fată. Deci, fii atent. A fost, uite, Marian n-a votat. Marian, votez, da? Da, da, votez. Shaggy cu chetel. Mulțumesc, mulțumesc. A, nu, nu, nu. Hai, te rog, nu. Bun. Deci, ziceam de Hit to be in Fresh Top 40. Aner a câștigat cu 638 de voturi. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. 637 dacă nu te votam eu. Apoi, Shaggy cu Cat de Luna, Dame, o piesă produsă de Costi Ioniță. Îl pupăm pe Costi, da, sigur nu ne aude că iar e prin Florida, prin nu știu ce plecat, nu știu pe unde. Forța. Și pe locul 3, Park Place, Lema, ia o altă piesă care nouă ne place foarte mult, cu 272 de voturi. Așadar, sâmbătă asta în Fresh Top 40, Hit to be, Aner, Remember. Vă mulțumim tuturor celor care ați votat. Mamă, 637. Spai că Jones are o altă variantă pentru Fresh Top 40. Da, mai de mult mi se cerea piesa UB40-40, adică o piesă cât a trebuit. Și atunci am zis că e Fresh Top 40-40. Fresh Top 40-40. Și apropo, voi în afara faptului că ziceți că vă auziți ciudat, ziceam mai înainte de Boba. Da, m-am uitat la cuplu tehnic, respectiv voi doi, și sunteți niște ciudați. Da, și ne și uităm ciudat. Dar care microfonul Jonesy asta, nu? Așa, hai mai vorbește cu Jones. Nu, vezi că... Dude, ciudat în sensul bun. Da, da. Ieși din comun. Eu propun să mă întrebați pe mine că eu zic de bine, să știți. Ia zi tu unde te găsește sau unde vă găsește lumea. Un Facebook, un Twitter, pe un Facebook, site. Foarte, foarte simplu, aner.facebook.com/aner. Acolo țin legătura cu toată lumea, întrebați-mă orice vreți voi și eu vă răspund cât se poate de sincer. Plus, Canel este foarte, foarte activ acolo pe Facebook, din ce am observat eu, și asta da, e de bine. În fiecare zi, da, da, da, da. Chiar de mai multe ori pe zi. Păi, Jonesy? Și eu stau pe Facebook. Pe Facebook-ul tău, care e? / DJ Jonesy. Ah, simplu, așa. Da, scris... Mai zicem, nu mai zicem. Păi nu, că... Vorba unui prieten, scriem bărbat drăguț și te găsim. Dați în Google, bărbat și modest. Eu nu știam chiar de modest, serios, îl știu de atâta vreme și nu știam că e chiar atât de modest. Ne pregătim pentru o scurtă pauză. Jonesy, Aner, mulțumim frumos. Și noi vă mulțumim, noi foarte, mulțumim. Da. Să zicem de fapt, bine la voi. Să zicem de fapt de ce ați venit voi în București azi? Cu Sania. De ce am venit? Da. A, de ce am venit? Am crezut cu ce am venit. Cu ce? Păi eu cu chiar cadou am ați venit, în mod sigur, cu cadou, cu pentru siguranță, că da. În seara asta mergem să petrecem pe colegul Dan Fințescu. La mulți ani, la mulți ani! Dar nu știu de ce când zici mergem să-l petrecem, fac sunetul ăsta. Pentru că la petrecere se face... Merge la nuntă, unde merge? E, un fel de, un fel de. Nu, e cu senzor. Păpăni piesa. Bun. Facem pauză scurtă, dar înainte de pauză, piesa cerută de aproape toată lumea. Dar de ce vorbești așa romantic? Vezi, parcă vorbești emisiunea de aia de dragoste. Piesa e de bine, să știi. Pentru că beat-ul ăsta așa e și cu sunetele astea. Și acum vine băiatul ăsta care face mișcarea mai mult decât oficina. Losa! Losa! Ești gata? Să așa că îl lăsăm pe Aner să încheie intervenția cu tradiționalul slogan. La Kiss FM asculți doar hit-uri! Kiss FM. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Ce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. check me twice. I paid my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. În direct. A, era, da, am înțeles. Așa, să mă aud și eu în căștile astea. Da, noi facem întotdeauna reglaje, probe. Bă, eu, de fapt, în căștile astea ascult alte radiouri. Avem SMS-uri venite 0722 20 60 20, așa pe început de oră. Salutare, băieți, sunt Ione. Aș dori și eu o dedicație pentru toți taximetriști, în special pentru mine. Păi da, frumos, pentru, așa? Da, cu mesajul spor la banii. Domnule, asta îți dorim și noi. Da, stai așa, mulțumesc. Stai, poate zice o firmă să... Mulțumesc că anticipat. A anticipat să fie, ok. Pentru Dan să se potolească, zice cineva. Băi, ție ți le dau pe astea mai scurte. Da, vă mulțumesc, apreciez. Hai să mai citesc unul de la Robert Rancea din Giurgiu pentru Ionela. Mi se tare dor de tine și te iubesc. Te roagă cineva să dai piesa aia de la Mandinga pe care ai promis-o mai devreme. Ne pupă Roxana și Andreea de aici, de la munte. O să vină băieții la munte mâine și... Nu, poi mâine și răsărit. Poi mâine o să-i găsești acolo pe, în Sinaia, în Predeal și în Poiana Brașov. Uite, avem în continuare în tracklist-ul nostru Adrian Senna împreună cu Sandra and Angel. Dan Bălan, Freedom. La Kiss FM. Asculți doar hituri.

who's here. Foarte tare piesa asta de la Beyoncé, I Was Here se numește ea și sigur DJ Jonesy are și un extended pentru piesa asta, extended pe care probabil puteți să-l ascultați vineri când Marian Boba împreună cu DJ Jonesy. Băi, mai la repede, voiam să zic altceva, dar mă rog, vineri, adică mâine de la ora 19 împreună cu DJ Jonesy pentru Hit Hit In The Mix, suntem la sezonul 2, episodul cu numărul 6, Jonesy? Da, așa. Așa, să fie. Cu mine, cu subsemnatul Marian Boba, te auzi și sâmbătă și duminică de la ora 19 live pe Kiss FM de aici din studioul Kiss, amplasat în Plața România, pentru că Jonesy e la munte alături de Dan Fințescu în Sinaia. Dar asta sâmbătă, da, vreau să, dacă ziceai de mâine, ziceam că Jonesy întâi e la Cluj pentru că mixăm acolo partid, alea, despre partid vă spunem mai târziu. În weekend, așadar, Winter Kiss, toată lumea e la munte. Transmitem live din Sinaia, din Poiana Brașov, din Predeal, dar avem și studiouri pe pârtia din Azuga, unde împreună cu DJ Ang suntem sâmbătă și duminică de dimineață. De asemenea, avem un studio unde vă întâlniți cu colegii noștri din zonă la Rânca și așa mai departe. Kiss FM e pe cele mai importante pârtii din țara asta. Și mai suntem și pe Facebook unde o să dăm start dedicațiilor. Chiar acum dăm start dedicații pe facebook.com/kissfmromania. Peste 600.000 de like-uri pentru care, sincer, vă mulțumim. Vă mulțumim pentru toți cei de pe Facebook, kissfm.ro/podcasturi. Acolo găsiți podcasturile Kiss Remix, dar și înregistrările cântărilor de marți seara din ziua de diseara de Venus. Toți artiștii care au fost acolo au cântat frumos și găsiți înregistrările, puteți să le ascultați și să le descărcați, să le țineți în calculator și să le piratați. Da, orice vreți voi. Da. Continuăm Tom Boxer și Morena împreună cu Jay Warner, Deep in Love imediat. Mai avem Vank pleacă și Bloody cu Dr. Marco, o piesă nouă nouță se numește Alive. La Kiss FM, ascult doar hituri. Jay Warner, Tom Boxer, Morena, let's go! There's nothing in this world that can take me from my girl. I got a heart screaming, oh, oh, oh, oh. Doar hituri, am dat startul derichisurilor pe facebook.com/kissfmromania. I-am rugat pe cei care au lăsat deja derichisuri să-i lase și pe alții să dea derichisuri acolo pe pagina noastră. Vreau să vă spun din nou, ca să știe toată lumea, în weekend, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, suntem în felul următor, sau petrecem în felul următor. Mâine seara suntem în Cluj, în Apoca, în Club After Eight, împreună cu prietenii noștri DJ Geo și Cianer. Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, suntem sau transmitem din Târgoviște, Club Dasocado Reloaded. Partea ta de tare, acolo abia așteptăm să ajungem, să petrecem. Să ne uităm pe Facebook? Ne uităm pe Facebook. Daniel zice așa, un derechis pentru prietenul meu Ionut și pentru prietena lui Elena. Alexandru pentru mine și pentru prietenul meu Marius. Să câștigăm la pariuri pe meciurile din seara asta. Orice piesă vrea el. Altcineva care vrea pentru Steaua. Mai pot, stai așa că ne încurcăm în microfoane. Momentan așteptăm să se mai adune niște derichisuri, că m-am trezit eu mai târziu cu Irina postarea. Irina, sună așa pentru toată echipa de la Kiss FM și pentru familia mea, Bubici, băieți, de Bobam și noi mulțumim mult, mult pentru mesaj. Ai găsit? Ai găsit, nu? Ai găsit, dar lasă-mă că am alergat. Da, nu vă spunem ce s-a dus Marian să caute în mall, dar a găsit ceea ce e foarte bine. Bă, greu. Greu. Și scump. E, acum, asta e. Dacă adică eu, mă, eu sunt un scump. Da. Avem podcasturile updatate la zi, le găsiți pe kissfm.ro/kkm, podcasturile Kiss Kiss in a Mix. Și să vă spunem, continuăm ultimele 50 de minute non-stop hits din această seară. Avem Shambol cu Alexis Jordan, deja se aude piesa Got to Love You. Ne întâlnim și cu Jennifer Lopez și Pitbull on the floor și apoi vedem ce mai avem. La Kiss FM, asculti doar hituri. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, baby girl. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, yeah, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Girl, me no stay like them boy, they will put you down. Me rather lift you way up high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose up round me. Alone, I'll make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone girl, cause on the floor. Dance the night away. from Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. I'm o piesă care ne place tare mult. Stai, iar ți-am greșit microfonul. Așa? Ai stricat Feng Shui aici. Da. Dacă intrați pe Facebook-ul meu, o să vedeți ce nebunie am făcut cu monitoarele aici în studioul nostru. Am pus o poză interesantă. Înseamnă că o punem și pe Facebook-ul Kiss FM. Da, vreau să vă spunem despre concursul de la Kiss, despre faptul că, virgulă, Kiss FM îți dublează salariul. Avem un concurs foarte, foarte mișto, îți dublăm salariul. Uite, de exemplu, potul următor este de 1650. Sper că nu mai știu. Stai, nu știu, am deschis-o prostie. Bun, te poți înscrie fie pe site pe kissfm.ro, fie direct de pe contul de Facebook, facebook.com/kissfmromania, fie prin SMS, SMS cu numele tău, cu localitatea care asculti Kiss FM și cu textul la Kiss asculti doar hituri, trimis la 0735600100. Așadar, Kiss FM îți dublează salariul, îți dă și o primă foarte, foarte frumoasă. Potul concursului nostru, potul următor este de 1650 de euro. Încă 3 piese până la final. Lora vine cu un vis. În sfârșit a venit piesa asta, Lora, un vis foarte, foarte cerută piesa. Mai avem Adele, Someone Like You. Și ne trimis cu Celebel și Helen Kabum. Credeam că zici că în sfârșit vine finalul emisiunii. A, nu tu, cum aș putea să spun asta? Da, o să spun peste 10 minute când o să vină finalul emisiunii. Bun, ce să vă mai spunem? 3 piese, astea sunt la Kiss FM. Asculți doar hituri!

ani. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată-i și băteam. Nu suportam să recunosc greșel nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Nu poți să-ți mulci nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și vrea să ai și tu o mie. Mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Și Marian Boba a fost astăzi alături de voi. Mâine o să fie doar Marian Boba. Mâine împreună cu un set semnat DJ Jones pentru Hit Hit in the Mix, sezonul cu numărul 2, episodul cu numărul 6, sâmbătă și duminică, singurel aici în studioul Kiss FM, amplasat în Plața România. Și tot în weekend se întâmplă și Winter Kiss-ul. Nu știu câte weekend-uri o să mai dureze. Oameni buni, vă așteptăm la munte. Înainte să plecați la munte, intrați pe cnadnr.ro, vedeți cum se circulă. Eu zic că o să se circule bine, pentru că DN-ul e curat tot timpul. Așadar, vă așteptăm și weekendul ăsta la munte. Vara. Da. Vara? E curat tot timpul, vara mai sunt curaie, acolo, dar rest e ok. Bun, mulțumim încă o dată tuturor celor care au fost și în această seară alături de noi pe Facebook. Nu uitați, mâine dimineață o să găsiți pe site-ul kissfm.ro interviul cu Fly Project și cu DJ Jones și Aner, pozele cu ei. Poze cu toată nebunia de în studioul nostru de aici, din această seară. Cum, de exemplu, acum găsiți poze cu Corina care împupă pe Olix. Da? Și hai că mai vorbim noi despre asta. Azi că îl pupă și pe DJ Ang. Am fost foarte frumos ieri cu Corina. Am stat la poveste. Cred și eu să vedem poze. Hai că vin reclamele peste noi. Bat la ușă acum. Marian Boba, Olix. La Kiss FM ați spus doar hituri, dar și finalul foarte frumos al lui Marian. Salutăm pe toți, vă sărutăm pe toate. Și pe Corina. Bye bye. Kiss FM.